Efesus pasal 3. Wa ute Paulus tale ulungata tutupa sapa bahela potunggul habari mo piohu to mimihuti Isa Almasih to warot tali mongoli tau tadi la Yahudi. Tantu ti mongoli malau dungohu de Allah Ta'ala long hitugas olau mo potunggul rahmati to warot tali mongoli de wito itu habari mo piohu to mimihuti Isa Almasih. Rahasia lo kandaki lo Allah Ta'ala beito bila potunggulai lo Allah Ta'ala ode olau lali wahyu ode lo umati lalu umai limbu-limbu o taitato. Ono pembaca ma'ali mongoli uito, di mongoli ma'amuali mengarati ode lo wau to mimbihu rahasia li Isa Almasih. Omok moru rahasia lo Allah Ta'ala, bo masatia rahasia beito ma bila potunggulai lo roh lo Allah Ta'ala lali wahyu ode mengorasul wau mengonabi tati lo woto Allah Ta'ala. Rahasia beito patuju lio de umoli habari mo piohu tau tadi la Yahudi mamo otapu bahagia ngilontu Allah Ta'ala tutu wawa odela tau la Yahudi. Di mongoli masa hati amuali masa to umati lu Allah Ta'ala wawo PPN da wala tau la Yahudi mamo lo limo upi lo janji lu Allah Ta'ala tau dalomo oli Isa Almasih. Wawo malawali watongota tahe mo potunggul habari beito mo tu udelo rahmati lu Allah Ta'ala umai lo hilio mai ode olau ode lo kawasalio uhe mo karaja to del mo watangau open wa boti tau ngota hina to wolo to lo ta tilu lawo to Allah Ta'ala boti malong himai rahmati beito ode elau mo potunggula ode tau ta di Yahudi habari mo pio to mimbi hubarakati udila otone ato delo mo oli Isa Almasih. Wau Allah Ta'ala telah puala lo uhe tua tua wa lo ngohime tugas yola mo tombanga ode tau warolo tia mo ponalo kanda kelio ulon do omo omo lulo mai tutu o to del mo batanga lio. Patuju lo Allah Ta'ala ali otama lo malaikati wau kawasa lo roh deu o tutu moli mo moto hikimati lo Allah Ta'ala moli umati lio. Ode to patuju Allah Ta'ala londo umulo omulo lo mai. Uma pila po ujuduli loli oli Isa Almasih eyando. Moli oli Isa Almasih ito malawali barani wau yakini de umoli imani ode olio ito odalala memaso ma'o ode Allah Ta'ala. Walau odito pohileu oli mongoli alihuti mongoli dila upuli tol harapani to uti mongoli mondo osu sa'u sababuti mongoli. Nga amila botil wali alihuti mongoli muali masahuru. Uitola sababulio wa umo sujudu tatalu Allah Ta'ala ti papa. Mondo olio asal lu nga amila mahluku to soroga wa uto dunia. Wa uhe mo dua ali huti mo pa ora tarai oli mongoli loroh lio to dalam mo hila ali mongoli mo tu ude ulo kawasa lio udaa. Wa uhe mo dua ali huti Isa Almasih mo titora to dalam mo hila ali mongoli mo li imani li mongoli wa uti mongoli mongwa ato wa utu mumulo dada asali to toli ango. Walau odito, di mongoli PPN daulah tau tau wala weo mao ta tilawoto Allah Ta'ala. Muali mengarati otutu deo toli ang Isa Almasih otutu mo tanggalo haya haya mualanggato wau modelomo. Wau muali otawali mongoli deo toli anga ito lebe maala pangotota wau tutumuli mongoli mo polo lo nga amila sipati lo Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sanggupi mohutu lebe ngohundua maalo hedu ando meala uhe pikiran nyondo. Adalah umo patato to kawasa uhe mo karaja to batangando. Allah Ta'ala hepo pemasahuru lo ummati lio. Moli oli Isa Almasih molo laita. Mondo walia ode walia. Wau mondo jamani ode jamani. Amin.